Grupa Trades z Kanady. O tym wykonawcy jeszcze sobie dużo tej nocy powiemy. Pan Marek ze Swansea wita się z nami, również pani Martyna, której przypadła do gustu nasza pieśń księżycowa Lebanon Hanover. Cieszymy się bardzo. Pan Józef Stolosz, który zwykle maluje podczas trzeciej strony księżyca, przysłał bardzo ciekawe zdjęcie obrazu, który wkrótce pojawi się na pewnej wystawie w Radomiu. Będzie miała wystawa miejsce w poszukiwaniu piękna. Do udziału w tej wystawie, której wernisaż odbędzie się 19 maja w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, zaproszono artystów z nurtu realizmu, surrealizmu, realizmu magicznego i tych, którzy zajmują osobne miejsca we współczesnej sztuce. To wyjątkowe wydarzenie, w którym weźmie udział ponad 30 wybitnych twórców, a stylistyka tych obrazów jak najbardziej nawiązuje do muzycznych podróży na trzecią stronę księżyca. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z twórczością tych artystów. A my przedpremierowo w trzeciej stronie księżyca słuchamy nagrań z najnowszej płyty, która ukaże się dopiero 18 maja, zespołu z Toronto o nazwie Trades. Kolejna kompozycja Omen. grupę Trades utworzyli w połowie 2015 roku Sean Patrick Nolan oraz Sean Tucker. Bardzo pomógł im producent z Toronto Josh Corody, który wzbogacił brzmienie zespołu, nadając mu głębi. Nowa płyta Butcher's Coin ukaże się nakładem trzech różnych oficyn wydawniczych w Kanadzie: Pleasance Records, we Francji Manic Depressions Records oraz w Polsce Alhera Visions. Płyta pojawi się, będzie dostępna 18 maja, a dzień później zespół wystąpi podczas 27 edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Wcześniej 11 maja wystąpią w Toronto, a w Lipsku zagrają w sobotę 19 maja. Później będzie można ich również obejrzeć podczas Castle Party w Bolkowie, wystąpią 15 lipca, a powrócą do naszego kraju jeszcze raz na jesieni, by zagrać 5 października w Krakowie i 6 października w Warszawie. Także okazji do zobaczenia Kanadyjczyków będzie w tym roku sporo. Kolejna propozycja: The Lovely Wounded. The Lovely Wounded. To nagranie kanadyjskiego duetu przypomina mi nieco stylistycznie muzykę grupy Hearts of Black Science. Sean Patrick i Sean podobno długie godziny spędzili dyskutując na temat pewnych nagrań, albumów, które wywołują u słuchacza gęsią skórkę, dreszcze czy pewien rodzaj niewytłumaczalnego poczucia podczas słuchania takich nagrań. Po co to robili? Ponieważ postawili sobie za cel osiągnąć coś takiego u słuchacza poprzez nagranie płyty Butcher's Coin. I chyba im się udało. I sit and watch the worm beneath my nails. duet Traits i nagrania I Sit and Watch the Worm Beneath My Nails. Pan Konrad donosi, że jeszcze w środę i w czwartek w tym tygodniu był w Pompejach. Prawdziwy zbieg okoliczności. A pan Dariusz, jak zwykle, pięknie podpisane zdjęcie kwietniowego księżyca w pełni nadesłał do nas. Duet Traits. Obydwaj panowie są podobno miłośnikami horrorów i można te nawiązania do stylistyki obecnej w horrorach odnaleźć w ich teledyskach. Zachęcam państwa do obejrzenia, gdyż dostępne są w sieci. Album Butcher's Coin ukaże się już 18 maja i przypominam, że zespół będzie można obejrzeć 3 razy w tym roku w Polsce. Najpierw na Castle Party w Bolkowie, a później w październiku w Krakowie i w Warszawie. A na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką Kanadyjczyków jeszcze jedna kompozycja, chyba najbardziej nawiązująca do stylistyki horrorów. Window from the Old House. powraca do nas pieśń księżycowa, grupa Lebanon Hanover w nagraniu Lavender Fields. Everybody, you are listening to Third Side of the Moon. This is Sonia from Sofia speaking. We wish you a very pleasant listening. Thank you. Stali słuchacze Trzeciej Strony Księżyca zapewne pamiętają, jak gościliśmy na pokładzie statku TSK Sonię Rosenblum i Idana Carucci z grupy Sofia. Utworzyli zespół pod koniec lat 90. przy pomocy grupy Clan of Zymox. Pierwsze płyty sygnowane były jako Stitching Zymox Control. Natomiast wspominałem na samym początku audycji, że będą dwa albumy wykonawców, którzy milczeli przez ponad dekadę, i album Broken Mirrors, który ukazał się 21 kwietnia, jest jedną z takich płyt. Ostatnie wydawnictwo z nowym materiałem, Holendrzy izraelskiego pochodzenia, wypuścili w roku 2006. Płyta bardziej elektroniczna niż poprzednie ich propozycje. Wysłuchaliśmy nagrania Mute, kolejna kompozycja Heads Above the Waters. Nowy album duetu Sofia z Amsterdamu, Broken Mirrors. Zarówno Sonia, jak i Idan udzielają się również w ramach projektu Mekano, a na ich albumach pomaga im Dirk Polak, który znany jest właśnie między innymi z projektu Mekano, a także Minimal Compact. To dosyć zbliżony projekt utworzony przez osoby z pochodzenia izraelskiego, które osiedliły się w Holandii. Zespół Minimal Compact niestety już nieistniejący. Zresztą Sofia nagrywała cover na chyba swojej pierwszej płycie właśnie z repertuaru Minimal Compact. Jak najbardziej zaprzyjaźnieni są ze sobą ci artyści. Jeszcze jedna propozycja, w której tym razem zaśpiewa Sonia. Desire. Thank you. Połączenie dream popu i muzyki new wave proponuje nam duet Sofia. Wspominaliśmy dzisiaj na temat prac malarskich, artystycznych, wykonywanych pod wpływem muzyki. Również Sonia maluje i okładka najnowszej płyty to jej obraz Storm. Debiutowali w roku 2000, później rok 2003, płyta Dream, pamiętam piękną kompozycję Blossom z tego wydawnictwa. Third Wish to rok 2006 i czwarta płyta z nowym materiałem Broken Mirrors, która ukazała się 21 kwietnia tego roku. Po drodze jeszcze była płyta rodzaj The Best Of, to był chyba rok 2010. Na zakończenie spotkania z nową muzyką Sofia wysłuchajmy kompozycji wieńczącej ich najnowszy album Open Eyes Digging Souls. and filled with it. The killer applied truth. What is it?